Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. I niskie ceny od Lidla. Dziś soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska. Wciąż jest zagrożenie życia, ale lekarze są dobrej myśli. Trwa walka o życie wyziębionego dwulatka, który kilka godzin spędził poza domem w samej piżamie. To byłby absolutny cud, gdyby udało się to dziecko bez szwanku wyprowadzić, ale jak będzie, to de facto nie wiemy. Lada moment decyzja ukraińskiego parlamentu, ale wszystko wskazuje na to, że Arsenij Jaceniuk nadal będzie premierem. W tym serwisie też o tym, że kobiety marzną szybciej niż mężczyźni. Jest odrobinę lepiej, ale wyziębiony dwulatek wciąż walczy o życie w krakowskim szpitalu. Badania nie wykazały poważnych uszkodzeń mózgu. Układu krążenia i układ oddechowy funkcjonują prawidłowo. Maluch został już odłączony od sztucznego płuco serca, ale wciąż jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Jak mówił kilkadziesiąt minut temu profesor Janusz Skalski z krakowskiego szpitala, gdzie leczony jest Adaś, nie można szybko odłączyć go od aparatury, bo nie wiadomo, jak zachowa się jego organizm, ale przyznaje, że chłopiec jest bardzo dzielny. Dziecko, kiedy do nas przyjechało, było tak bardzo oziębione, że miało tylko szczątkową czynność serca. To serce kurczyło się raz na kilkadziesiąt sekund. Zachowywało się tak, jak zachowują się zmiennocieplne zwierzęta i jak zachowuje się niedźwiedź w gawrze, który potrafi sobie przy obniżonej temperaturze ciała zwolnić czynność serca. To byłby absolutny cud, gdyby udało się to dziecko bez szwanku wyprowadzić, ale jak będzie, to de facto nie wiemy. Chłopiec został znaleziony w nocy z soboty na niedzielę niedaleko swojego domu w małopolskich Racławicach. Kilka godzin spędził na mrozie, miał na sobie tylko górę od piżamy. Temperatura jego organizmu spadła do zaledwie 12 stopni. Mimo to lekarze są dobrej myśli. Na pewno jest lepiej niż było na początku. Na początku był to stan dramatyczny, a w tej chwili oczywiście zagrożenie życia jest, ale mamy kilka takich drobiazgów, które pozwalają nam w tej chwili mieć odrobinę optymizmu. Jeśli chłopiec przeżyje, będzie to pierwszy taki przypadek na świecie. Jest już niemal pewne, że zmiany nie będzie i Arsenij Jaceniuk zostanie na stanowisku premiera Ukrainy. Decyzję podejmie lada moment Rada Najwyższa. Na razie ogłosiła przerwę w obradach. W Doniecku powinny rozpoczynać się rozmowy między prorosyjskimi separatystami a władzami w Kijowie dotyczące rozejmu, ale już wiadomo, że rebelianci zgadzają się na zawieszenie broni od 5 grudnia. O sytuacji na Ukrainie będą rozmawiali w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych NATO. Ministrowie mają porozumieć się m.in. w sprawie dalszej obecności NATO we wschodniej części sojuszu w przyszłym roku. Obecności, która została wzmocniona w ostatnich miesiącach ze względu na zagrożenia z południa i ze wschodu. Mamy dziś 5 razy więcej samolotów w powietrzu, więcej statków na Morzu Bałtyckim i Czarnym. Biorą w tym udział wszyscy sojusznicy, powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Dziś spodziewane jest także oświadczenie w sprawie tymczasowych sił szybkiego reagowania NATO. Nie będzie to jeszcze szpice, o której mowa była na szczycie sojuszu w Walii, która ma powstać dopiero w 2016 roku, a jedynie jej wstępny oddział. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rosja zamieniła gazociąg południowy na błękitny, zrezygnowała z budowy tego pierwszego, więc gaz nie popłynie po dnie Morza Czarnego do Bułgarii, popłynie natomiast do Turcji. Rosyjski dziennik Komersant ocenia, że taka decyzja usatysfakcjonuje akcjonariuszy koncernu Gazprom, a także pozwoli na zmniejszenie zależności Moskwy od tranzytu surowca przez Ukrainę. W ocenie gospodarza Kremla, skoro Unia Europejska nie chce gazociągu, to go nie będzie. Komersant zwraca uwagę, że jednocześnie Moskwa podpisała z Ankarą memorandum o wybudowaniu również pod dnie Morza Czarnego rury do Turcji. Rosyjsko-turecki gazociąg w perspektywie mógłby dostarczać paliwo również do Bułgarii, Grecji i innych krajów Unii Europejskiej. Dziennik podkreśla, że istniejący już gazociąg północny powinien zaspokoić potrzeby klientów Gazpromu w Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Tak więc Rosja mogłaby znacznie ograniczyć tranzyt surowca przez terytorium Ukrainy. Komersant dodaje, że Turcja jest trudnym partnerem, który wielokrotnie już zmieniał zdanie i zrywał umowy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W mroźne dni kobiety marzną szybciej niż mężczyźni. To udowodnione, bo panie mają więcej receptorów odpowiadających za odczuwanie temperatury. W takie dni jak dziś będą więc czuły większą różnicę między tym, co pokazuje termometr za oknem, a rzeczywistym zimnem. Ale wpływ na temperaturę mają też inne zjawiska meteorologiczne, na przykład wiatr. Ile jest stopni? 6 na minusie. Minus 1 jest przecież. Tak? No to może być. Jeżeli mamy temperaturę na zewnątrz niską. Jan Stradowski, szef działu nauka w miesięczniku Focus. Ale wieje wiatr, wtedy nam się wydaje, że jest chłodniej. Nasza skóra cały czas wypromieniowuje ciepło. To ciepło z naszej skóry jest odprowadzane szybciej. Zdmuchuje je wiatr, mówiąc krótko. Wtedy skóra czuje, że jest zimniej. Jak się oblicza tę temperaturę odczuwalną? Jest cały szereg wskaźników. Krzysztof Błażejczyk, klimatolog. Uwzględniają na przykład temperaturę, wilgotność powietrza, prędkość wiatru i tam dodajemy jakieś parametry i wychodzi jakaś temperatura odczuwalna. Kto szybciej marznie? Kobiety. Kobiety odczuwają w ogóle różnice temperatury trochę mocniej niż mężczyźni. Wiemy, że są różnice na przykład w liczbie receptorów zmian temperatury w skórze i łatwiej marzną w związku z tym. Zimniej będzie nam też wtedy, gdy będziemy spoglądać na osobę trzęsącą się właśnie z zimna. To był serwis Trójki. Mrzawka, gołoleć i śnieg tylko na południu, poza tym bez opadów, ale wszędzie zachmurzone niebo dziś. Wiać będzie słabo, tylko nad morzem dość silny to będzie wiatr, a także na Podkarpaciu mocniej powieje. Ciśnienie w południe wyniesie w stolicy 1011 hektopaskali, najzimniej w Suwałkach minus 5, mówię już z pamięci, bo się nauczyłem, a we Wrocławiu najcieplej minus 1. Trójka. Program trzeci. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Godzinę trzecią zaczyna kapela. Wianeczek. dzwoneczek. Troszkę sobie tańczyliśmy. Jan Niebudek, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Witamy w godzinie trzeciej. To była kapela ze wsi Warszawa. A teraz nagranie, o które często państwo pytali po audycji sprzed 2 tygodni. Zaczyna się od ognia i od zapałki, a potem 6,5 minuty bardzo przyjemnych rytmów. Akurat na ten czas dnia. To z nowej płyty Rijksop. Utwór nosi tytuł Compulsion i jest pod 10 schowany na nowej płycie The Inevitable End. Thank you. Propulsion to nowe nagranie duetu Royxa, bo w ogóle nowa płyta jest cała. Polecam tym, którzy lubią Norwegów, bardzo dobrze się słucha. 16 minut po 11, głęboki oddech. Instrukcja obsługi człowieka. I wydech. Grażyna Dobro, dzień dobry. Dzień dobry, ja działam jak automat, popatrz. Nawet się nie spodziewałam, że tak zareaguję, ale dla mnie to, ja wie, człowiek jest taką wielką zagadką, nawet dla samego siebie. No, ale cudnie, cudnie, dobrze. I wydech jest, bezchmurne niebo, nie ma powodów do niczego, do narzekań, ale są takie sytuacje, gdzie szczególnie młodzi rodzice, jak oddają na przykład swoje dziecko do szpitala, bardzo przeżywają. To jest tak samo szok dla malca, bo zimne kafle, bo nieprzyjemny zapach, bo obcy ludzie. Czasem dziecko w szpitalu musi zostać na dłużej i dlatego, żeby lepiej się czuło w tym miejscu i żeby szybciej zdrowiało, powstał projekt Healing Environment, czyli otoczenie uzdrawiające. Projekt stworzyli psycholodzy i architekci i takie wzorcowe, wspólne pomieszczenie dla dzieci z oddziału pediatrycznego ma już Łęczyca. A dzieciaki naprawdę bardzo, bardzo na tym zyskały. Dr Konrad Maj, psycholog z SWPS-u. Można obniżyć ilość leków podawanych tym dzieciom, leków przeciwbólowych nawet o 20%. Bo obniża się stopień napięcia. Dziecko też krócej przebywa w szpitalu, szybciej dochodzi do zdrowia i są na to twarde dowody. Także odpowiednia konstrukcja otoczenia rzeczywiście może to spowodować. Jaka będzie ta sala według waszego natury, pomysłu? Cechy natury, to jest podstawowe hasło. To wynika z pewnych przyczyn ewolucyjnych, że my się czujemy w naturze dobrze. Dziecko powinno mieć takie środowisko. Wyciszeni, zwłaszcza dla dzieci, które są w tym środowisku szpitalnym, bardzo sterylnym, bardzo sztucznym, to jest niezwykle istotne, że jest nagle sobie pomieszczenie, gdzie wchodzi i czuje się jak w jakimś parku czy lesie. Zwłaszcza, że dzieci często boją się białego fartucha. Poza tym patrzą sobie gdzieś tam przez okno i myślą sobie, ja chcę tam być, ja chcę wyskoczyć z tego szpitala. Tu jest jakiś swoisty substytut, chociaż... Ale chwileczkę, na czym to przeniesienie tej natury do sal, na czym to polega? Na tym polega, że na przykład jest nawet naturalna brzoza, dlatego, że dziecko powinno się czasami o takiej brzoski przytulić. Elementy zielone, elementy żółte, mówię tu już o barwie, dlatego, że badania to pokazują, że one znacząco wpływają na nasze samopoczucie i chociażby barwa żółta wpływa na pozytywne emocje, na takie poczucie szczęścia. No bo to jest nasz splot słoneczny, nasze centrum. Być może o to chodzi. No, ale z kolei zieleń, jak już mówiliśmy sobie, potrafi nas wyciszyć, potrafi budzić silne skojarzenia z tym, co jest na zewnątrz, za oknem. Nawet fototapety w PRL-u były bardzo modne, ale jednak okazuje się, że wodospady, takie fototapety, wodospady, przestrzeń, tak, orzeł, dokładnie, wszystko tak działa. Pobudza nasze zmysły, daje nam takie poczucie, że tak naprawdę jesteśmy w ogóle w zupełnie innym miejscu. Dzieci mają tak bujną wyobraźnię, potrafią naprawdę wizualizować i powinniśmy im dać impuls. Ponieważ naukowo przygotowywaliście to, jak powinna taka sala wyglądać, to pewnie nie też sprawdzaliście, jaki to ma wpływ na przykład na ból, który dzieci odczuwają, konkretne fizyczne objawy w ciele. Zdolność regeneracji naszego organizmu jest bardzo duża, ale potrzebujemy pozytywnych emocji. Na przykład są elementy lustrzane w kształcie kuli. Jeśli dziecko przegląda się w takim lusterku, jeśli tam zaczyna trochę się bawić tym lustrem, no to to jest przykład takiej pozytywnej dekoncentracji. Trzeba odciągnąć uwagę od tego, co złe, co smutne. Jest to chyba ważne, żeby dzieci nam szybko zdrowiały, żeby nie cierpiały, żeby były zadowolone. No i jeśli można się w jakiś sposób do tego przyczynić, to wydaje mi się, że trzeba to robić i powinniśmy to zrozumieć, że takie środowisko, które przypomina park albo też i dom, przyjemne, miłe, może dużo zmienić. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest pewna forma placebo, ale nie bójmy się nawet tego określenia. Przecież wiemy też sami, że lekarze, którzy potrafią z nami porozmawiać, którzy potrafią stworzyć odpowiednią atmosferę, oni są skuteczniejsi. Też powinniśmy w ten sposób działać. Dzieci często przebywają długi czas i myślę, że powinny mieć ten kontakt z naturą, nawet jeśli to nie jest coś takiego realnego. No i chciałam Państwu powiedzieć, że dr Konrad Maj przyłożył tę rękę właśnie do owego projektu. Takich wzorcowych miejsc na oddziałach i w szpitalach będzie 8 w Polsce, ale namawiam wszystkich, ponieważ bez wydawania pieniędzy choćby na farby i zatrudniania kolejnych ludzi do skonstruowania, namalowania kolejnych szkaradnych królewien, piesków, świnek, płotków, pajaców, zamiast tego wszystkiego można mieć coś, co naprawdę działa z wielkim pożytkiem dla wszystkich stron tego trudnego czasu. No i wówczas sobie można wziąć taki projekt i dokładnie to samo zrobić w każdym dowolnym miejscu Polski. Uważam, że jest to bardzo pożyteczne, dlatego o tym dzisiaj Państwu mówię. Grażyna Dobroń, dziękuję bardzo. Kłaniam się. Wszystkie informacje oczywiście w odpowiednim momencie, także do znalezienia na stronie polskieradio.pl. Ukośnik Trójka. Mam teraz pytanie z innej beczki. Tak? Co idzie? Teraz? No, w najbliższych dniach. Co idzie? No, na pewno jakieś atrakcje. Święty Mikołaj. Mikołajki. Święta idą. No tak. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. 22 dni do Wigilii. To nasza tegoroczna piosenka świąteczna. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. Grudzień obfituje, będzie obfitował w dużą liczbę bardzo interesujących spotkań w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Być może dziś się jeszcze pojawią jakieś ostatnie zaproszenia na spotkanie jutrzejsze z Mariuszem Szczygłem, ale to w ostatniej pół godzinie tego programu. A w tej chwili niespodzianka. Zaproszenia na kolejne nagranie Biura Myśli Znalezionych. Zapraszam w imieniu Marcina Zaborowskiego. We wtorek, 9 grudnia, gościem Marcina w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie pani Maja Komorowska. Na scenie pojawi się także Magda Smolara. Zapraszamy. 22 i 7 trójek, wtorek najbliższy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 18:00 nagranie grudniowego Biura Myśli Znalezionych. Polecam bardzo serdecznie, a w tej chwili na antenie wystąpi Patty Young. kindness never felt this good before. Kindness, deadly but precious, like a child's reward. Been lately crushed like hills and cut into straight lines. Hold Your Horses, Patty Young. Czekamy na nową płytę. Czekamy, czekamy, czekamy. 11.30 to czas Michała Margańskiego. Potwójne pasmo przenoszenia. Płyta, o której dziś chciałbym trochę poopowiadać, właściwie po raz pierwszy ukazała się w takiej postaci, mimo iż muzyka na niej zawarta powstała 30 lat temu. Przed nami kompaktowe wydanie pierwszego albumu Władysława Komendarka, które właśnie ukazało się w wytwórni God Records. Polowanie w Puszczy Białej. Tym nagraniem rozpoczyna się to wydawnictwo, na którym, jak podejrzewam, przykują Państwa uwagę tytuły nagrań odnoszące się do polskiego krajobrazu i przyrody. Po odejściu z grupy Exodus postanowiłem wyjechać na miesiąc z całym moim sprzętem w okolice Puszczy Białej. niedaleko Półtuska. Czytamy wspomnienia Władysława Komendarka z pięknie wydanej książeczki dołączonej do płyty. Tam stworzyłem w bardzo krótkim czasie około 40 utworów, które następnie były nagrane w różnych programach radiowych. Wszystkie w mniejszym lub większym stopniu odnoszą się do otaczającej nas natury i różnych form jej eksploracji, a także podróży, którą w tym wypadku można utożsamiać z szeroko pojętymi poszukiwaniami artysty. Mamy tu zatem leśną przechadzkę, drogę do Sahary, podwodny spacer czy ranek nad Wisłą, tworzony o wschodzie słońca nad czerwińskim fragmentem rzeki. W odróżnieniu od sporej grupy L-muzyków, dla których główną inspiracją i miejscem muzycznej podróży jest przestrzeń pozaziemska, nasz bohater poświęca najwięcej uwagi temu, co ziemskie. Taki jest właśnie Władysław Komendarek. Pierwszy kosmita PRL-u, który do dzisiaj bardzo dobrze się czuje na Ziemi, obserwuje sobie przyrodę, żyje w harmonii z nią i nagrywa niesamowitą muzykę elektroniczną. My sięgamy po jego pierwsze nagrania jako solisty, pierwsze duże sesje robione w polskim radiu. Jest lat 84-85. Część z tego ukazała się kiedyś na kasecie, która jest teraz dość ciężko dostępna. My te sesje przedstawiamy w całości, tak one były nagrane. Mówi Michał Wilczyński, wydawca płyty Władysława Komendarka. Płyta była nagrywana w większości na Myśliwieckiej i w studiach radiowych na Malczewskiego. Komendark wtedy dysponował dość tanimi syntezatorami. Nie miał żadnych dużych mugów, nie miał arpów. To były głównie Rolandy ówczesne, dość proste brzmieniowo, ale potrafił z nich wyczerpać niesamowite rzeczy. I ta płyta właśnie miażdży przede wszystkim drobnymi smaczkami, które gdzieś w tle się przewijają, drobnymi zabiegami aranżacyjnymi, których na co dzień nie słychałem. Jak się człowiek wsłucha, jest na pewno niesamowita podróż. Podróż, która z jednej strony pokazuje historię polskiej muzyki elektronicznej, ale przede wszystkim u starszych słuchaczy wywołująca, jak sądzę, wiele wspomnień. Na zakończenie fragment podwodnego spaceru, czyli utworu, który znajdą Państwo na tej płycie. Potrójne pasmo przenoszenia. Tyle wspomnień, taka muzyka. I mamy jeden egzemplarz tej płyty dla Państwa od Michała Margańskiego. Poprosił mnie, żebym to ja rozdał, ale myślę, że to jednak on dostąpi tego zaszczytu, tej przyjemności. Podaję adres internetowy Michała. michał.margański@polskieradio.pl. Proszę do Michała się odezwać i go przekonać, że to właśnie ktoś spośród państwa powinien otrzymać egzemplarz płyty, o której Michał opowiadał. michał.morgański@polskieradio.pl. Polecam kolejne spotkanie z potrójnym pasmem przenoszenia jutro o 11.30. Where is the love? Czyli to jest opowieść o tym, że miłość można także znaleźć w futrze. About the sea and chocolate cream. I miss somebody. I'm looking for softness. I find a heart that has nothing to offer. Where is the love? I lost it somehow. Where is the future? I can't point it out. What is this love? The fish go dancing and feeling free. I know there's someone who's searching for me. His ways are twisted and we will never meet. Where is the love? I lost it somehow. Where is the future? I can't point it out. What is this love? Where's the love? Futro sprzed lat. Nowika i koledzy na naszej antenie za 21 minut 12. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. I pięć dwuosobowych to są ostatnie zaproszeń na jutrzejsze spotkanie z Mariuszem Szczygłem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Jan Niebudek znów będzie miły, sympatyczny i zapisze pięć pierwszych osób na listę. Dwuosobowe zaproszenia. Spotykamy się jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. W marcu rozmawialiśmy w audycji z najwyższej półki o antologii 100 na 20, o antologii polskiego reportażu. 100 tekstów spośród aż 700. I kiedy siedzieliśmy w domu Mariusza Szczygła w Warszawie na Powiślu, to opowiadał m.in. o tym, który z polskich autorów tekstów, który z polskich reporterów szczególnie mu zaimponował. Z przedwojennych reportaży to na pewno zaimponował mi bardzo Antoni Słonimski, co to był wszystkim, a najmniej reporterem, ale napisał świetną reporterską książkę z Rosji. Zaimponował mi swoją metodą reporterską. Otóż pojechał do tej Rosji radzieckiej i tam mu pokazywali tylko domy i mieszkania pokazowe, twierdząc, że tak mieszkają robotnicy. I on w to nie uwierzył. I zrobił coś, na co cholera ja bym nie wpadł jako reporter. I tu mi zaimponował. Mianowicie wziął gazetę, zaczął czytać ogłoszenia, udawał klienta, który chce kupić lornetkę, na przykład, bo zobaczył, że ktoś sprzedaje lornetkę. Ale dla dobrego reportera to już jest jakaś informacja. Dlaczego facet sprzedaje jedną lornetkę? Chyba musi być w bardzo dużej biedzie, skoro sprzedaje lornetkę, nie? I on poszedł jako ten, który chce lornetkę kupić, a dzięki temu wszedł do tego mieszkania. Potem poszedł jako ten, który chce sprzedać płyty, tylko zapomniał, że nie ma tych płyt ze sobą, ale już obejrzał sobie mieszkanie i stwierdził, i to napisał, że ludzie mieszkają strasznie niestety. Ale ta metoda, żeby właśnie udawać klienta ogłoszenia, była świetna. Ciąg dalszy takich opowieści jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Ja przypomnę, że fragmenty naszych spotkań w ramach tego cyklu reporterzy, którego kolejnymi gośćmi będą, to też przypomnę, Wojciech Jagielski, Wojciech Tochman i Małgorzata Szajnert, pojawią się na naszej antenie w Wigilię, Boże Narodzenie i drugi dzień świąt, dokładnie w samo południe. 3-godzinne spotkania, fragmenty tych naszych rozmów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro Mariusz Szczegieła. To jest David Bowie, nowy. Goodbye, Sue. To David Bowie, My też się żegnamy. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Jan Niebudek, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Byliśmy z Państwem od 9:00. Po południu Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia w weekend z Wrocławia. Na zakończenie Ivrit z Tel Awiwu. Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Ona jest z nim stale porównywana i oczywiście na niekorzyść. On sobie dobrze radzi, a ona bardzo kiepsko. Jak to nazwać? Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Mos. Fragment 7. Ze zmarłymi tylko przez telefon. Inaczej się nie da. Jego matce opowiedziałabym, co się działo na jej pogrzebie. Uważam, że powinna wiedzieć. Pewnie nie byłoby jej przyjemnie o tym słuchać, choć minęło już tyle czasu. On, jej syn, tego nie widział. Leżał wtedy w łóżku z gorączką. Wieczorem zadzwoniłam do niego. Gorączka nie spadła, nie czuł się lepiej, a przez to, że nie widział, jak trumna z płatkami pierwszego śniegu na wieku zjeżdża na pasach do ciemnego dołu, śmierć jego matki jeszcze wciąż wydawała mu się nie całkiem realna. Wiedziałam, jak to jest. Przez długi czas będzie mu się śniło, że jego matka jednak dalej żyje. Jej śmierć będzie odwoływana każdej nocy z przeróżnych powodów, za każdym razem innych, a czasem bez przyczyny, jakby nigdy nie miała miejsca. I za każdym razem wrażenie realności będzie absolutne. Po chwili zastanowienia do mojego sprawozdania z pogrzebu dołączyłam wzmiankę o osobie, która odwróciła się do mnie plecami. Kazałam mu wyobrazić sobie, jak się czuli moi synowie, którzy musieli na to patrzeć. Tak, jego matka zapomniała to wszystko odwołać, przyznał. W każdym razie nic mu nie było wiadomo o tym, żeby cokolwiek odwoływała. A przecież wiedziałby, bo z nią mieszkał w ostatnich latach jej życia. Jeśli teraz zechce porozmawiać z kimś z jej przyjaciół, powiedziałam mu trochę rozżalona, na przykład o przeszłości, o czasach, których my nie pamiętamy, będę musiała najpierw długo się tłumaczyć. I może nawet nikt nie zechce mnie wysłuchać. Czekałam na obietnicę, że mi pomoże. Przynajmniej niektórym z nich sam wszystko powie, gdy tylko stanie na nogi, ale on niczego nie obiecał. Nie zawracaj sobie głowy, powiedział mi zamiast tego. I tak ci nie uwierzą. Gdyby wdał się w takie wyjaśnienia, postawiłby ją, swoją matkę, w złym świetle. A tego przecież nie chciał. I oczekiwał zrozumienia. Zaraz po pogrzebie sama nie byłabym w stanie o tym mówić, nawet z jego matką. Od pogrzebu minęło jednak parę lat i teraz wszystko to chętnie bym jej opowiedziała, gdyby do mnie zadzwoniła. Ale jego matka do mnie nie dzwoni. Ja do niej też nie. Nie jest łatwo uzyskać takie połączenie. Prawie cudem udało mi się dodzwonić do mojej matki. Byłam pewna, że jeśli gdziekolwiek można zastać moją matkę, to właśnie pod tym numerem, należącym do sieci telefonicznej, której już nie ma. I tam ją rzeczywiście zastałam. Usłyszałam w słuchawce lekko drżący głos, którym mówiła pod koniec życia. Matka nie zapytała o moich synów, ja też nie zaczęłam od tego. Dzwoniłam do niej w innej sprawie. Musisz coś postanowić w sprawie prochów, powiedziałam. Nie napisałaś, co mam z nimi zrobić, więc trzymam je w domu wbrew przepisom. Wszystko załatwiłam tak, jak chciałaś. Nikt tego nie docenił. Twoi przyjaciele są oburzeni. Myślą, że nie zrobiłam tego, co do mnie należało. Przykro im było na to patrzeć. Bardzo możliwe, przyznała. Byłam pewna, że wzruszyła przy tym ramionami. Trzymam urnę w szafie, więc proszę powiedz mi, co dalej. Wszystko mi jedno, odpowiedziała. Rozsyp to gdziekolwiek. Rozsypać też nie wolno. Poradzili mi, żebym ją włożyła do grobu Wika. Na płycie nie będzie nic o tobie, jeśli sobie nie życzysz. Zgadzasz się? Zrób jak chcesz. Zniecierpliwiła się. Dzwonisz tylko po to? Pomyślałam, że takiej okazji nie można zaprzepaścić. Co u ciebie? Spytałam. Co u Halinki? Milczała przez długą chwilę. Zrozumiałam, że nie miała kontaktu z Halinką. Nic nie wiedziała. Spytała wreszcie. Czy to znaczy, że Halinka też? Domyśliłam się, że tam nie ma takiego życia, do jakiego jesteśmy tutaj przyzwyczajeni. Widocznie ludzie są tam skazani na samotność, nawet jeśli byli tak mocno związani ze sobą, jak one dwie. Nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć, ale ona czekała zaniepokojona i było jasne, że to nas nie ominie. Tak, wyznałam, 1,5 roku po tobie. Słuchaj, odezwała się po następnej, jeszcze dłuższej pauzie. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Zadzwonię kiedy indziej. I nigdy nie zadzwoniła. Rano wstawałam śmiertelnie zmęczona, by następnej nocy znowu dzwonić i dzwonić, bo bardzo mi brakowało szorstkiego pocieszenia, na jakie dawniej mogłabym liczyć. Żaden z numerów nigdy nie odpowiadał. Musiałam zdobyć nowy, aktualny. Nikt go nie miał i mieć nie mógł. Nawet syn. Którejś kolejnej nocy znalazłam na schodach mojego obecnego domu stary notatnik, Ten, który zawieruszył mi się w poprzednim domu i po rozwodzie nie wiedziałam, co się z nim stało. Miałam w nim jej numer do pracy, jeszcze sprzed przeprowadzki na drugą stronę korytarza. Pomyślałam, że jeśli gdziekolwiek mogą mi pomóc, to tylko tam. Telefon odebrała Inka. Nie liczyłam na to, że jeszcze kiedyś usłyszę jej głos. Długo się nie odzywałaś, powiedziała. Co u ciebie słychać? Nie przyszłam na pogrzeb Inki. Umarła, kiedy byłam w Mediolanie, więc rozstałyśmy się bez pożegnania. Naraz przypomniało mi się, że tam, gdzie teraz są, gdziekolwiek by to było, moja matka nie odnalazła jego matki, która jest dla niej najważniejsza na świecie. Więc Inka mogła nie znać numeru, którego szukałam. Ale była, mówiła do mnie. W porządku, powiedziałam, a u ciebie? Da się tam żyć? Nie narzekam, odpowiedziała. Dźwięk był stłumiony. Dochodził z bardzo daleka i to się czuło. Mam mnóstwo pracy. Pracuje mi się wspaniale. Właściwie wszystko tu jest takie samo jak tam, tylko bez tego szumu. Bez niego łatwiej rozumiem. Co rozumiesz? Wszystko, odpowiedziała miękko. Życie nazwała szumem. Lecz jeśli tak, czym miało być wszystko? Zmieniła się, pomyślałam. Tylko głos miała ten sam, co dawniej. A ja tkwiłam w swoich starych sprawach, które tymczasem toczyły się utartą kolejną ku zaskakującym rozstrzygnięciom. Może słyszałaś o tym, że się rozwiodłam? Powiedziałam. Radzę sobie. Tęsknię za tobą. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy.